Teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kilka miliardów złotych dla służby zdrowia obiecuje prezydent Andrzej Duda. Pieniądze mają m.in. zasilić Narodową Strategię Onkologiczną. Sprawca przemocy domowej dostanie z miejsca nakaz opuszczenia mieszkania. Wiceminister Sprawiedliwości mówi o szczegółach przepisów przyjętych przez Sejm. Nadal nie wiadomo, co stało się z 3,5-letnim Kacprem zaginionym w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Policja cały czas sprawdza okoliczną rzekę. Dofinansowanie służby zdrowia kilkoma miliardami złotych obiecuje prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym podczas telekonferencji programowej zorganizowanej bez publiczności. Podkreślał, że potrzebne są pieniądze na walkę z chorobami nowotworowymi, z którymi będzie się zmagało coraz więcej ludzi. Obiecał 6 miliardów złotych na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, która będzie strategią od podstaw, od edukacji, od tego, aby już młodzieży mówić, w jaki sposób żyć, tak aby zmniejszyć jak najbardziej prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę onkologiczną. Drugie, profilaktyka. Jak najczęstsze badania, także i badania przesiewowe, tych najczęściej występujących rodzajów nowotworu. Prezydent odniósł się też do problemu suszy. Mówił, że Polsce potrzebny jest wielki program retencji, czyli opóźnienia odpływu wody. Na czym to będzie polegało? Będzie polegało oczywiście na budowie tych wielkich zbiorników retencyjnych, ich przewidujemy 9, ale będzie polegało także na budowie ponad 30 mniejszych zbiorników retencyjnych, a przede wszystkim będzie polegało na małej retencji, a także na budowaniu i zachęcaniu rolników i gospodarzy do tego, aby budowali nawet małe przydomowe zbiorniki retencyjne. W ciągu 7 lat ten program ma pochłonąć 12 miliardów złotych. Nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie chroni ofiarę przemocy już od momentu interwencji policji, mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, szef zespołu, który pracował nad tymi zapisami. Wczoraj przepisy przyjął Sejm, teraz trafią one do Senatu. To nie ofiara będzie uciekać przed sprawcą przemocy, tłumaczył. Ten projekt daje policji nowe narzędzie w postaci natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Policyjny nakaz opuszczenia mieszkania będzie obowiązywał 14 dni. W tym czasie ofiara dostanie możliwość uruchomienia przyspieszonej procedury sądowej, w której sąd będzie mógł wydać stały nakaz opuszczenia lokalu. Ustawa daje też narzędzia odwoławcze. Nadal nie ma śladu po 3,5-letnim Kacprze, który zaginął w poniedziałek wieczorem w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. 26 płetwonurków kolejny dzień przeszukuje koryto rzeki Kwisy. Dodatkowo też są psy z komisariatu wodnego z Wrocławia i one idą brzegiem rzeki i też przeczesują teren. Oprócz tego, że przeczesujemy koryto rzeki, sprawdzamy tereny lądowe, ogródki działkowe, tereny polne, tereny kolejowe, to równolegle cały czas trwają intensywne działania operacyjne i one są nieprzerwane. Mówiła Anna Kublik-Rościszewska z policji. Mundurowi biorą pod uwagę różne scenariusze. Wszystko wskazuje na to, że jednak jest ogromna szansa na to, że dzieciątko wpadło do tej wody. Stąd też takie zakrojone działanie i ta intensywna praca płetwonurków. No ale nie wykluczamy cały czas, dopóki jakby no nie mamy ewidentnie zakończenia sprawy, no to my nie wykluczamy żadnego ze scenariuszy. Kacper miał na sobie czarne spodnie bojówki, koszulkę w biało-czerwone paski z rysunkiem myszki Miki i szare buty sportowe. Wszyscy, którzy mogą mieć informacje o zaginionym chłopcu, proszeni są o kontakt z policją. Po raz pierwszy od czasów wojny Francuzi nie poszli w tradycyjnych pierwszomajowych manifestacjach. O święcie pracy nie zapomniał jednak prezydent, związkowcy i liderka prawicy. W przeciwieństwie do kilkuset osób w poprzednich latach, w tym roku w Pałacu Elizejskim, transmitowanemu przez internet przemówieniu prezydenta Emmanuela Macrona przysłuchiwało się 10 gości. Duch 1 maja to duch solidarności ludzi pracy, ale nigdy jeszcze chyba nie miał tak silnej wymowy, nie był tak żywy. To dzięki pracy naród może przetrwać. W Marsylii manifestowała grupka żółtych kamizelek. Na Korsyce parada samochodów na klaksonach. W Montpellier w stolicy, gdzie rozdawano bukieciki konwali przed jednym ze szpitali, demonstracje przeniosły się na balkony, na których skandowano hasła o poprawie sytuacji świata pracy. Marine Le Pen, liderka skrajnej prawicy, złożyła kwiaty pod pomnikiem Joanny d'Arc. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Na początek tenis, bo zakończył się turniej w Madrycie. Holenderka Kiki Bertens i Brytyjczyk Andy Murray wygrali wirtualną wersję. obsada była niezła. Bertens wygrała m.in. z Angelique Kerber, startowała Chorwatka Vekic, Kanadyjka Bouchard, Szwajcarka Bencic czy Dunka Karolina Woźniacka. Rafael Nadal na konsoli daje sobie radę gorzej niż na prawdziwym korcie i nie wygrał, gdzie zwykle wygrywa. A grała spora grupa dobrych tenisistów, m.in. Austriak Thiem, Argentyńczyk Schwarzman, Grek Stefanos Tsitsipas, Japończyk Kei Nishikori, Niemiec Zwieriew czy Hiszpan David Ferrer, który oficjalnie nie gra już od roku. Tyson Fury i Anthony Joshua rozmawiają o wielkiej walce o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Ta walka miałaby odbyć się w Arabii Saudyjskiej w grudniu. Wynika z tych rozmów, że chcą spłacić Deontaya Wildera i spowodować, by zrezygnował z obowiązkowego rewanżu z Tysonem Furym. Jeżeli to dojdzie do skutku, to będzie chodziło o ogromną kasę, ale Wilder się pewnie nie zgodzi. Szwed Arno Duplantis, Amerykanin Sam Kendricks i Francuz Renaud Lavillenie będą skakać o tyczce na swoich podwórkach w konkursie online nazywanym The Ultimate Garden Clash. Ale nie będą skakać kto wyżej, bo nie ma sędziów i trudno byłoby to wszystko zweryfikować, ale będzie to konkurs prowadzony online, a skakać będą, który z nich więcej razy przeskoczy 5 metrów w czasie 30 minut. 15 lat temu, 1 maja 2005 roku, Lionel Messi zdobył pierwszą w karierze bramkę dla seniorskiej drużyny Barcelony. 17-letni wówczas Argentyńczyk pojawił się na boisku dopiero w 87 minucie. Ronaldinho. This time Messi is onside. Brilliant! And it's Messi's first professional goal. And the celebration starts. I tych goli tak od 15 lat. I gol, i gol, i gol za golem. Następny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz przeważnie od 11 do 15 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie i południowym zachodzie w okolicach 18. Najchłodniej w centrum w okolicach 10, wyjątkiem Warszawa, tam 17. Poza tym przeważnie pochmurno i deszczowo. W nocy miejscami przelotne opady, a we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na północy początkowo również burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. 8 minut po 17. Polski top wszechczasów. Witamy nowo przybyłych. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Mec i Michał. Cześć, mówi Michał Wiraszko, zespół Muchy. Zostańcie z trójką w domu. I słuchajcie, Polskiego Topu Wszechczasów to 13. edycja naszego wspaniałego zestawienia. Zaczynamy tę godzinę programu od pozycji 156. Wiem,

156. Bardzo wysoko na 22 w 2008 PAF grupy Jam. Dla tych z Państwa, którzy dołączyli do nas, słuchając 13 edycji Polskiego Topu Wszechczasów, informacje podstawowe na stronie Trójki można śledzić na bieżąco aktualizowane notowanie. Wszystko też jest aktualizowane na Twitterze i na Facebooku. Tam są pełne dziesiątki utworów, które zagraliśmy już na antenie. lista.osobista.polskieradio.pl to do 18 mail kontaktowy i tego maila od pani Kasi muszę przeczytać w całości. Dzięki Polskiemu Topowi Wszechczasów mogę choć trochę pobyć w Polsce i wrócić do świetnych ulubionych utworów. Jak się cieszę, że mogłam posłuchać Skaldów z Lucją Plus albo Młodego Kazika czy Muńka Staszczyka, nie mówiąc już o czekaniu na moją super trójkę, czyli Ewę Demarczyk, Marka Grechutę i Czesława Niemena. A ten utwór Dżemu zgrałam do reszty na szafie grającej w kawiarni obok liceum. Ech, stare czasy. Kocham polską muzykę. Wirtenberg. Pozdrawiamy serdecznie. Teraz pozycja 155. Strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany, śmierć im podpowiada przyszłość. I co noc z nich drwi. Strzeż się tych miejsc. Pan profesor Lech, jak zwykle super aktualny, 155. Strzeż się tych miejsc, Klaus Mittwoch. Minęła 17.20, przed chwilą mówiłem, że przy Myśliwieckiej 357 pada, teraz przy Myśliwieckiej 357 leje. Krótko i konkretnie, dla króla od królowej i wszystko jasne. A pan Maciej dziś urządza wirtualne ognisko, ale podobno jutro ma być prawdziwe. No to życzymy trochę lepszej pogody niż u nas dziś za oknem. Polski to wszechczasów, notowanie numer 13. Przed nami pozycja 150. Czwarta. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat zgubionych? Nie znajdziesz już, przejdziesz świat, przeszli znów. Kwiaty we włosach potargał wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja. No drogi dwie, szczęścia dwa. Więc chodź z daleka. Potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie, szczęścia dwa. Więc chodź z daleka, wołaś mnie. Nie powiem tak, nie powiem. Potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa. Kwiaty we włosach, najwyższa pozycja, 38. Z roku 1968 czerwone gitary, pozycja 154 w 13 notowaniu polskiego topu wszechczasów. Pan Maciek przysłał zażalenie, ponieważ robi coś w garażu i słucha topu przez internet, a jego rodzina słucha w domu przez radio. I podobno rodzina ma wszystkie informacje i całą muzykę od 7 do 10 sekund wcześniej. Chyba nie jesteśmy w stanie pomóc. 153. Co mi stanie 153 Baim, co mi panie dasz, nigdy nie trafiło jeszcze do czołowej setki. Z kwiatami we włosach i 38 najwyższym troszkę się pomyliłem, ale statystycy na pewno wszystko to wyprostowali. A nowa wersja, co mi panie dasz, pandemiczna, można powiedzieć, zdążyła na 13. edycję Polskiego Topu Wszechczasów. Polecamy szczególnie teledysk. Podobno w Krakowie wyszło słońce, potwierdza to Renata Przemek, która mieszka niedaleko. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam was gorąco. Renata Przemek. Te życzenia w sam raz na Polski Top Wszechczasów. Jesteśmy na pozycji 152.

sceny Edyty Bartosiewicz, najwyżej na 47 w 2011 roku. Teraz też w górę, a złamaliśmy zasadę wraz z Edytą, zapowiadając tę piosenkę wcześniej, w odpowiedzi na listowną prośbę pani Agaty, która napisała tak. Dzień dobry, czy można by było chociaż co którąś piosenkę zapowiedzieć, a nie teraz miejsce 162, a na przykład wykonawca i tytuł. Tak to dla tych, co nie łapią od pierwszego dźwięku. Szanowna pani Agato, ileż to razy ja już dostałem po łapach za nieuwagę i dlatego teraz będzie tylko pozycja 149. Portowa dzielnica. Wszystko ma słone. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa ulica. Gorąco oddychać, nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola Manamu jeszcze nigdy nie była w naszej setce czołowej. W tym roku troszkę niżej niż przed rokiem. Pan Albert melduje z Paryża, że spokojnie, pełne słońce i ptaki śpiewają, A pan Leszek, który jest trochę na bakier z polskim topem wszechczasów, napisał, że White Room jest gotowy i teraz będzie pora na Red Red Wine. No proszę. A u nas 148. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Nosowska troszkę w dół, o dwa oczka, na 148 z Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, Piotr Stenmach dotarł. Uff, już myślałem, że się obraziłeś, bo miałem trzy republiki. Dobry wieczór, dzień dobry. Nie, dotarłem trochę zdziajany, dlatego że powiem jedną rzecz. Udało mi się połączyć z Nowym Jorkiem, z kimś, kto tam jest, z kimś ważnym i myślę, że dzisiaj jeszcze do 21. Chociaż fragmenty tej wypowiedzi, czy tych wypowiedzi zaprezentuję. O! Piotr Stenmach jest zdyszany, więc nie możemy go męczyć. Posłuchaj, Piotr Baron przekazał nam prośbę od słuchaczki, bo mówi, że super, że dwa dni, ale może by trzy. Skoro 1, 2 i 3 maja, to i tak jest zestaw kalendarzowy, który przecież się nie zmieni. Słyszałem wszystko na żywo, jak się zmienialiście. Słyszałem, jak Marek Niedźwiecki rozmawiał z Piotrem. Słyszałem, jak ty rozmawiałeś z Piotrem. I od siebie mogę tylko dodać, byłoby fantastycznie, wrócilibyśmy do pierwszego notowania polskiego topu wszechczasów trójki, bo w ten sposób się wtedy wymienialiśmy co jeden dzień. Byłoby ekstra. No to słuchacze teraz mogą wyrazić własne zdanie, co z całą pewnością wykonają. To ja sobie spróbuję zapowiedzieć ostatni utwór, który budzi we mnie skojarzenia, których nie mogę niestety opowiedzieć na antenie, takie bardziej licealne, związane z tekstem. 147 miejsce polskiego topu wszechczasów, notowania numer 13. Grupa Demono, Kochać Inaczej. 47 miejsce w 2017. Zostawiam państwa w rękach mojego kolegi Piotra Stelmacha. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia jutro.